سرپون کم تر تاڑا بولے شی آ خلق دی چدرو گئی پہ کتاب اور پا کتاب پا سمانے مارا لے گلی پاگ میں رسول نا خپل پیغمبران پر زردے پوئے بشی کلو پوئے شی ازل اغلالو کلی توقو نوا چولے شی پیاناقیم پر زٹو نو دیکی والسلاسل او زنزیرو نوا چولے شی والسلاسل فی ارجو لہم او زنزیرو نوا چولے شی پخپو دے کی یسحبون او راک کلے شی یسحبون پر مخیر راک کلے شی پیلا ہمیں پر گرمو بو کی سم فی ناری اس جرونا بے پور کی تکی کولے شی یس جرون تکی کولے شی بے بولے شی دیتے اینما کنتم تشرکون کم دے کوئی تاسی صداران کرزا وال پغیر اللہنا قالو آقی ویلے ذلو عنا ورخشز منگنا بلکہ نو منگا چا منگا آواز کرے من قبل مکینا شہن ایچے و چیز تا کزالک داشان خطا کی اللہ کافران لر زالکم دازکا پس سبب دا اغمان چووی تاسی تب رہونا چی تاسو مستی کولا بریزما کی بغیر الحق ناروا او پس سبب دا اغمان تم رہون چی تاسو مستی کولا تف رہون او تم رہون دوانا مستی توائی الفاظ مترادف دی معنی یو دا یا پر حویلے کی گی سرور او خوشالی تا او مرہ آغ مستی توائی چی پا بل محسرے زیتے کئی فرح آغا خوشحالی جو سڑے خپل کئی او مرح آغا خوشحالی جو بلمانی زیتے کئی یا تفرہونا خوشحالیم کولا پا باطن کے او تمرہونا مستیم کولا پا ظاہر ننوزی دروازو جانم تامیشہ تاسو پدی کہ بد زیر متکبرینو تسلی صبر کوا بیشک وادر اللہ لحقا پا امانو رینکا یا خب اوخی ہوتا تا بازی آگا تا چمنگا لوز کودے اسرا او نہ توفا یا بتا وفات کو استاد وفات کے دونوں روس بس سزا ور کو پہلے نہ یرجعون من تو واپس کلیشی دلیل نقلی اجمالی یقینا ما دے گلی پیغمبران من قبل گستان مخ کے بعض دن آغا سوک دی قصص نہ لے گا چمن بیان کلی پتا میں تفصیلا قصص نہ لے گا تفصیلا او بعض دن آغا سوک دی جلم نقصص علی کا چمنگ ندی بیان کرے بتا میں تفصیل اجمالا خو اللہ بیان کری دی حدیث کی راضی پیغمبران ایک لاکھ چلی ری زر دی یا دو لاکھ چلی ری زرا دا اجمالی بیان خوش ہوئے خو لم نقصص منگ ندی بیان کرے تفصیل بتا مانے وہ ماں کان لے رسول او ندی مناسب دا پارے دے رسول دے ویلا منگ تا معجزہ راوڑا جواب ندی مناسب پار دے رسول چلاتا ہو کہ موجود اسلام مگر پہ حکم دا اللہ کل چلاش حکم دا اللہ پہ سلب ہوشی پریشتے اسلام وقصیرت تاوانین بشی پدا وقت کی باطل فرس با تاوانین شی مانا تاوان با تاوان دا باطل فرس و بخکار شی دا تاوان پٹو دا عذاب پا وقت کی بخکار شی دلیل عقلی اللہ غزات دے گرد اول اسلام پار ساروی جی سورے گی پا گئے مانے اور آگے نتا سے خورا کہ وہ اس تاثر پارا پتے کہ منافع پیدی دی اور چو اولی تب لوگو علیہ حاجتاں چو ورس ہوئی پاگی من حاجت اس تاثر پسینوں کی دے و علیہ پا چارو پا کشتو میں تحملون تاثر ولی سی اور خیلی تاثر اخبال آیاتنا پا آیات اللہ کم دا آیاتن دا اللہ نتون کرون تاثر انکار کوئی تخویف دنوی یہ نگر جلا خلق رزمہ کی چو گوری سرنگوان جاندہ خلق جمخ کی دنوو اکثر منهم زیاد دین و اشد قوتنا سخو بطاقت کی و اثارنا پا نخو یا پا اڑاولو کی فلرز بزمگا کی زمکی اڑاولی راڑاولی یا قلاغان کی جوڑاولی فما اغنانو پس بجن کئی دین آغا چجدی کم کسب کاؤو پس زیاد دین معنی جد پیغمبرانو خبرو منی فلما جاتون پس ارکل چرال آگئی تا رسولم پیغمبران دا گئی پا دلائل اخکارو منی فریحو خوشال شو بے ما پاگ سمانے چھو دے سمین علیم دے پوئینا دے چھ بکم امور مانے پی پوئی دو نو دیر خوش آلو شو چھ منگستا تابیداری تے ہیز ضرورت نشتا منگسخ پل علم دے کوٹی جوڑا ولیش منگسخ پل علم دے دے غرون نات غرون پلاشا ولیشو منگسخ پل علم دے پا دریب کلامبو والیشو منگسخ پل علم دے پلانکے و پلانکے کار کا ولیشو فریحو خوشحال بشو پا غصمانی چه دیسو من العلم دا پوینا یا دو امانا فریحو خوشحال بشو بطوری استحضا فریحو مستی بے وکر بطوری استحضا پا غصمانی عندهم چه دی پیغمبرانو سو من العلم دا پوینا پاگے پور بے استحزا مستی وکڑا نازل وش بدے مان اگ آزا چدیر پور ٹھوک کولے ہر کل چمی دل آزا زمنگ ویل وے آمن نا بھی منگ ایمان راوڑے بدے مانے منگ رسول خان کلی مویو وحد ہو یکی وازی ایمان راوڑے پا اللہ یکی وازی وکفر نام گی انکارو کب ما پاگ سمانے کننا چمنگو بھی دا اللہ سر مشرکین اسداران گرزو ان کی خدا عذاب پا وقت ایمان پیدا ورکی نا فلم یکونو چا پیدا رسولے دے تے ایمان دے ارکل چویل دا عذاب زمنگ طریقہ دا اللہ غلق دخل چی تیرہ شوید و بندگان دا اللہ کی وخسرت تاوانی وشو پدا وقتی الکافرون کافرانا تاوانی وشو تاوان بخکارشا پا سورت کی ردو دا شرک دعا ویا سورت حامن سجیدہ دے دویم نم دے سورت فصلت دریم نم دے مصابیح سلورم نم دے اقوات ترتیبا نزولند سورت مومن نرست دے یو چولیخ ترتیب دے یو شپیتی نزول دے ربط ما قبل سردار دے چو مخ کی صورت کی اس بات دا توحید ہو پدے کے رد شبہات ہو چلور شبہات ہو کئی چکم واری دے دو پا دعوی توحید مانے مخ کی صورت کی ترغیب و قرآن تا پدے کی زجر دے معرضین قرآن کا مخ کی صورت کی تخویب دنوی و نمونہ فرعون دلتا تخویب دنوی دو نمونہ عاد و سمود دعوت سورت بیان ہی دعوت سورت مومن دا اپدے دعوے باندھے چلور شبہی دی دا شبہ د مشرکین چی دی دا دو قسم دی یو قسم دسی شبہی دی کہ دا حق پرخ خبر سروان ہوئی اور دویم قسم آغا شبہی دی دویم قسم دسی شبہی دی کہ حق پرست دے خپل خبر کئی اور منگ بخپل خبر کو اوشول خبر مانے حق پرست چلے دان دے خپل کار کئی خو منگ بخپل کار کو دا دویم قسم شبہی دی دا دے دو صورتن شبہی دا حام نم سجیده و دا شورا دا آغا شبهی دی چستا خبر دا سر چکوا نوری او دا رستانه شبهی دسی دی چه منگا پر اخپل طریقه مانی برقرار پاتش دی صورت چه چلور شبهی دی اولمه شبه ستا پر خبر مانی منگ نپویگو ولی نپویگی وقالو قلوبنا فی اکنتن دا پینزم آیات کی وئی اوائی دے چزرو نظم فیاکن نتن دا پا پردو کی دی دا زمنگا زرونا پا پردو کی دی استا پا خبر نپویو گو منگا امین خلق کیو تم اولا سڑی وفی آزان ناوکرون او زمنگ دی غوگونو کی درنوال ہے او بل ومن بیننا و بینک حجاب او زمن او ستا پا منز کی یو پرده دا خلاف دا منگ ستا پا خبر نکویو گو او فعمل اننا عاملون زد تخپل کار کوا دسی خلق دین بیانو چغ پویی گی منگ عمل کوا منگ پریدا دا بغدا شای میرانا مانی ولی لمنستا دا یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعن دللہ شیعن دللہ شیعن دللہ منگ اپرے رئی منگ کل وزیفہ کرو او ستا پا خبر مانی منگ نپوئیو گو داولنی خبر را دا دی جواب شپگم آیات کی ولیز ما پا خبر مانی نپوئی گئی انما انا بشر زی انسان ما انسان دا انسان پا خبر پوئی گی او لند خبر کو ما اوگت تقریر نکو ما دا لازمان دا چی تقریر دیتا ہوئی چی تب گینٹو گینٹو شروع شننا نا تقریر دیتا ہوئی چی سڑی تا یو مقصدی خبر ہوگا انما الہکم الہ واحد یقیناً مددگار ستاسی مددگار یو دے انما الہکم الہ واحد ورا الہ یو گنا دا کلمہ وی ولا الہ الا اللہ دا وظیفہ کوا فاستقیمو الیہ نیک ودرگی اللہ تا واستغفروہ بخنو واحد و شرکنا چکم شب کی الفاظ ویلا دا پری رہی پوشل خبر امانی شرکی الفاظ ویلا دا پری رہی واستقیمو الیہ او نیک ودرگی اللہ تا شبہ منستا پا خبر نہ پوئیو گو ولنڈ خبر کوم ولزما پا خبر نہ پوئی گئی زغوت دا خبر کوم چلا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ الہکم الہ واحد نو پا دے لنڈ خبر نہ پوئی گئی لنڈ خبر تکوم چا مددگار کارساز یو اللہ دے دا لنڈ خبر تکوم دا عقیدہ وساتا مشکل بڑے اللہ لری کئی تکلیف اللہ لری کئی حاجتن اللہ پورا کئی اللہ نہ بل سوک سوا حاجت نشی پورا کولے دا خلنڈ خبر را خجی بلو رزرال بابا بے ناستے تاوتول بابا پوشل راشا چی مسلح توکم ایوا بی ما خوال مرازا خبر براتا نکے پرون مستا خبر آورے دلیوا تارا تویلیو چی دا بیر بابا نا خوزکن ایو لخت راما تکا لارم دا بابا نا می لخت راما تکا زج دا شپیت سگو رما سڑے دے شین لنگی دے شنی کپڑی دی شین شل دے شین شلی را لپدی زلگی مانے کی خودا چی غسی دن تیرو بارو باسما تیرو بیرے دن او باسما سنگ زمنگ با زمنگ زمنگ استا دغه ماته کړی لا زمنگ د بیرین اتا څنګه ماته کړی نو بیگا قریب چې کټه رمانه اړولې و وجلې و نور خبره ولا سنه کې مدغه وخت یو ته بابا ځواني باندې تیر شوی دا هغه و یو د چې ځوانو مز ماته شې د سمټي وي وښوله ما په دسی کارونه ګر جنا مې ټوپا پسه ته واو پہ بابا پسوانے کی چرتا خوب لی دلے ہو آو بچے خوخ میں لی دلے ہو پہ شیطان بچے تری تیرستلے آو کن شیطان ہو با تیرستلے ما نوچو شیطان با تیرستلے بابا نوسار با رشتے آگشان قصہ وا کن آگا با شیطان تیرستلے ہو نانا شیطان با تیرستلے ہو ما بابا دا کچ دمانے چا آلو دا پیر نورا غلے دا نیک سڑے نو راغلے شیطان پا شکل دے پیر راغلے او تے کافر کولے وقیدنا لہم قرنا آیات نمبر 35 وقیدنا لہم قرنا دوی مقرر کری پا دے مان شیطانا فزینو لہم ما بین ایدیہم وما خلپوہم خیستہ کردے پار مخی و روستا وحق علیہم القول ثابت شے پا دے مان عذاب دا جی شیطان و شیطان دھوکا کڑائی تھا سڑی یو زلی چگے کڑی یخل کو راشی راشم پیر سے شیطان ویلا گورا راغلے پیرو دیو شیطان دے نو یو زلی چگی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وہ خل کو جدا قرآن وانا ہو رہی جدا قرآن کل بیان دن والغو فی شور کوئی پرے کی تاسو به زورور شئ زورور به شئ خو ته به څه کې ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا دا ګران مقام دی وروره بېشکه هغه خلک چې وایي چې رب زموږ الله دې به کلک شي فرشتې به راکوزیږي توای به هېرېږی ما غمجن کېږی ما زره په جنت قبول کې موږ ستاسو مرګري وو او جنت کې ښایسته نعمتونه دي خدا توحیدیانو لپاره دي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ نو بابا و چغی شروع کی نو دا شیطان برای شیطواری با چیر راش را سڑے دی مرئی نو نیسا خود دی بودا تا گورا غاہ خطلی دا مردار مخدی ورک شی او دا لکنزلیم کئی اللہ جواب کئی نا نا ومن احسنو قولا ممن دعا الاللہ سوگ یا خیستا پویا نا کہ آگ چانا چل تر تو بدل گئی تو خل پتا خیست طریقے سے دعوت ور کا اور باقی سڑی تو بدے سے نوے رد بدے نوے ولا تست ولا سنا ولا سیاح نرے برابر نیک جواب و بد جواب ادفا بلتی آسن خبر دب کا پر اس طریقے چاڑے رکھے استوی خیست شکل خبروں کا اغبت کنزلی کئی وش کنزلی بکئی وہ تو بابا دا بوڑھا سڑے جی کنزلی کئی دکھ دے کار دیکھو ڈیر مزہ ہو سکے نو بابا تو پھر تو اور پیند کنزلی نورے وہ کا تلے وہ نیک کار سن کنزلی کو ماں نہ بابا تری بوڑھا سڑی کنزلی ایسے پما کو گی لے گی بابا تو پھر اچھو کنزلی وہ کا نہیں کو ماں کنزلی بول شان شان کنزلی ولی کے نور انتقلی حضرت واڑ خان دی اس کے کنزلی کئی خنور پورے خان دی وہ تو بچے وہ خان دے دسے وہ کبیا نشیل تاثر خاٹو کے پورے وہ خان دے بچے چاہے وہ تیری سے واڑ بولی پوچھو لکھا برا مانے اگر چیرا بابا ڈیری خوگی خوگی کنزلی کے بابا یہ بوڑھا گان تو کنزلی یاری تو کنزلی ہوگا نبے کنزلی نہ کہ فکر دے شام خدا کس کو رڈے رگران ما کہاں الزین صبرو پوچھو لے دا ہو جو صبر ناک سڑے اگلا خسلتا غستیش وما يلقى الا ذو حظ عظيم او کہ شیطان تو وسوسے چے فاستعذ بالله اعوذ بالله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين الله دینا ول نہیں بچ کے دا ہما لجن گوری نبی با توحید مسئلہ ذکر کے و دا توحید مسئلہ و من آیاته الليل والنهار والشمس والقمر نور اس پو مے تے سجدے مکوئی واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ندرم شبا اغدار تمہارے بھی قران مارے بھی دے دای دزان نہ جوڑ کو لا تجے چوی دا زان خبر کی دا قران بو بل جبر اغلے نو من من لے جواب ولو جعلناه سلور سولے حیات کی کچرے منگر زولے دا قران قران پا جمعی زبان دے بھی لولا فصلت آیاتہ ولندی جدا بیان شو یا تو نہ آجمی نو عربی پیغام قرآن دے آجمی پیغمبر دے عربی نلورم شبھا کچھ تیاری مولانا سے پیور ضلع گن لو پاڑا ارو رج لگے ارو رج بھائی خبر ہی کے بیان کے جواب وہ لقلا پینا موسل کتاب فخت الفی مسال سلام تو پیوز لڑکڑا گئی کہ وہ اختلاف را رہے دا چلو شبھ ہی دی دا شبید دیو جن کئی چستا خبر سر آورنا داول سورت داول سورت مومن دا اپا دی داوی باندی چلور شبیدی ستا خبر مانی منگن پویگو یو بیگار آپ سے بابا راغلے ہو کٹی راوانی قابو آڑا ولے ہو دعا تمہارا بھی قرآن مارا بھی رزان نے جوڑ کڑے چلورم پا یو زی قرآن ولی نوے نبیانے چلے جدا جدا بیان ہے خلاصہ سورت کے درے بابو نے دی اولنے بابو چلیر چلیر شیاطینوں کے رہے وہ باب کی ترغیب دے قرآن تداولنی شبہ جواب دلائل عقلیہ پہ مسئلہ توحید تخفیف دنیوی دو نمو دو مثال نہ تخفیف اخروی دویم باب دویم بابو در چولے خیات پورے دے باب کی دو میں شبہ جواب دے زجر دے اور تخفیف دے مورزین قرآن اور بشارت دے و استقامت من طریقہ تبلیغ دلائل عقلیہ زجر منکرین قرآن اور صداقت دے قرآن درم باب تراخر پورے دے تو باب کی دو شبہ جواب دلائل عقلی زجر مشرکین ہوتا زجر منکرین قرآن تھا داد کل سورت خلاصہ امتیاز سورت ممتاز دے چه نفرت کئی مشرکین دا قرآن نا یو خلق منی کئی دا قرآن نا دعا دعا دا سمود سر دا عذاب نا ذکر تفصیل دا خلق و سماوات والارض او ذکر دا حال دا اولیاء او طریقہ تبلیغ او رد پا سجود لغیر اللہ باندے او سورت کی چلور شبہی دی یو ذلی مشرکین را جمع شو او ویلا دے سڑی خو منگ پا شرمون مانے و شرمولو زمنگ دا قوریشو دا عربو اتفاقو اتفاق را لوران تھا اختلافات پیدا کر بار قومو تے و شرمولو دسے چوکشتا دے چیدے سڑی سے باسو کی پدائی کی یو کسو عطبہ ابن ربیعہ والدا عطبہ ابن ربیعہ دا چالا کا سڑے دے او دا سڑے وہ سب باسم شی کولے دا سہراو دا کہاناو دا شاعران طول مجالسو کرا کی ناستا لے دے نو لار سے عطبہ خبر سو کا عطبہ ابن ربیعہ راگے تفصیلی خبر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دو الفاظ مانے وکڑا اور تفصیل دا واقعی تفسیر قرطبی ذکر کرے دے تفسیر قرطبی تفصیلی واقع بیان کرے دا و طویلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر اس پین دے بکاری لدر کوی کہ چرتا بدے مکہ کی دیو خیستہ بنگلہ بکاری چھ بنگلہ لجوڑا کو او کہ خکل خکل خزد بکاری نو جو چون خزی کے پدی مختلف قومون کی بلا خزی ہو کو او کہ چیرہ بتامین دلے وان توبہ سری دیر پیسے بلا راجم کو دوائی بلا ہو کو پوشو لے او من تا دیر مشکل پیدا کرے دے مشکل دا دے بار خلق را پوری خان دی زمنگ اتفاق قرآن شو فقد شتت تنا تا منگ جدا جدا کرو زمنگ چکم اتفاق اگر اتفاق درا نوران کا دخل کو مخ کے وشر مغرو او کچیر در توے نستان و تپوس دا کو ما چگا کوسل یو بنو کنانا چکمو چزمنگ مشرانو اغا غورا و گتا غورا عبد المطلب غورا دے گتا غورا او عبداللہ غورا دے گتا غورا کہ چرے توے چے دا خلق غورا دی نو دا دی خدا نو دے عبادت کڑے دے تے والے نکے او کہ چرے تا غورا او دا خلق غورا دی نو فبین بیان شروع کر عطبہ چکل دا اوگت بیان اوکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمعو لی ما تغوگ دی وی آغوگ تک دم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرد بسم اللہ الرحمن الرحیم حام میم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقومی عالمون کل چلا عادت سمود واقع تورسی دا فاخذتهم صاعقت العذاب الہون بما کانو یکسبون ونجین اللذین آمنوا وکانو یتقون خود پور پاچے دو او دا نبی علیہ السلام پا خلما علاج کے غلش او عطبا دا زان سا دیر انتہائی خپش او روان شو چی روان شا خپل کور کے غلے کی ناست ابو جال راگے ورے او تا اٹھکے وی عطبا تمن کم کار پس لے گلے سرے وکڑو اصابہو تا تسوابی شو لی اگیو اللہ نا زتا اس نے تپوس کو ماں دا محمد علیہ السلام رشتہ نے دے کہ دروغ جن دے وہی رشتہ نے دے وہ چی رشتہ نہیں کہنا دے محمد علیہ السلام سا آیا تو نہ ماں تو بیان کرا او زوئی رے دم چلا عذاب پہ منگ رہ جی تا اس نے وہ خبر کو دا محمد علیہ السلام ہو عربی دے کنا وہی آؤ وہی قومین دے وہی آؤ د دای په اعزاز کې زموږ اعزاز شته که نشته وشته وی ویل که بل چا مړ که وجلې وي او که مړ یې نه کړو د دې سړي اعزاز وشه خو په دې کې زموږ اعزاز دی که نه او د دې سړي خبره ومنئ خلاف مه کوئ کنې عذاب د مې راځي تو منگا روک سڑے گڑ لے تھا چلو شرا اسے میدان تو خلاف ترا اسے عتبے بے تیار کو خلاف تیویس تو کہنے عتبہ مانے تو قرآن کریم آیاتن اثر کرو او عتبہ سرا آگا غم و فکر ہو دا پیغمبر سوئی دس نمنگ معذب کی گو حامیم اللہ پھوی کی مقصد دے حروف ہو گل کتاب دی طرف دا مہربان ذاتنا الرحیم چ خاص مہربان دے کتابن حاذا کتابن دا کتاب دے فصلت جدا بیان شد آیاتنا دی ہلو حرمت کی دا پرد دا شرک و پس بات دا توحید کی قرآن عربین قرآن حال دا کتابنا پتہ جال کے جو قرآن دے پارا بھائی جو بابان دے دا قوم دے پارا جو پوئی گی زیر ورکہ ان کے رو ان کے دے پسے رازو کا اکثر ہو دینا دینا اوری ذکر دے شبھے وائی دے چی زنر زن پیاکی ندے وہ پردہ کی دی دا آغت نے تم رابلے گیتا اپا گوگن ازمان کی وقرن دن والے دے اپا ما بین زمان کو ما بین ستا کی حجاب ان پردہ دے خلاف دا فعمل تخپل عمل کوا تخپل الہ دا پارا اننا عاملون بے شک منگا عمل کون کیو دخپلو آلیہو دا پارا جواب و توی پیغمبر انما انا بشر مثلکم اقنان زی انسان ما استاس غندکی یوہا الیہ وحی کولی شماتا انما الہکم الہ واحد اقنان مددگار استاس مددگار یو دے فستقیمو الیہ نیق ادرگی اللہ تا بخنو والگ اللہ نا دا شرک و حلاکت دید پارد مشرکین و مشرکین سوک دی آخر لگ دی چنور کی زکاة زکاة دید کفر سر یو زکراولی زکا مال دا دا جان دا پار مثل دی مثل رو رے دی کلچ انسان مال سر کر اللہ پلا رکی دا دلیل دی دا سڑے پا دی دن مانے کلکی گی اور چرا اللہ پا دن مانے یو پیسن لگی قربانی دا ورکی معلومی کی راچ داسڑے پہ دن نکل کی گی خواہ او یاد زکاة نورا تطہیر القلب دے آخلق چھ نپا کئی خفل زانو نور کئی زکاة نپا کئی زانو نا او دے پا آخرت دیوی منکر بشک آخلق چھ ایمان راوڑے آمالی کردنے کو دے پا دے عجر دے غیر ممنون چھ نبشی کٹ کے دلے دلیل عقلی و توی پیغامبر آیاتا سے خامخا کپر کوئی پا غزات چھ پیدا کر لزم کا پا دو روزو کی پا دو رزو کی پا مقدار دو رزو گرزوی تاس دا اللہ پر اسداران دا رب العالمین گرزوی پا دزمای کی رواسی غرونا دا پاس دینا او برکت چلے پا دی که وقت در پی اندازی لگو اللہ پا دزمکا یا پا دی غرونا کی اقوات ها دا جند اسباب دا جند تیرا ولو اقوات قوت خوراک تاوی خوراکونا دی اندازه کلی پا دزمکی خوراکونا دزمکی آغا خوراکونا چو پاگی مانی دزمکی خلق وقت تی رہی اقوات جمع دا قوت قوت روزی تا وی ارزاق اہلیہا اندازہ کڑی پدے کی اگر خوراکون را اہل دے پی ارباتی آیام پا چلور رزو کی پا دو رزو کی زمکا پا دو رزو کی غرونا سوان لی سائلین برابر دی پار تپوسکا ان کو دا پار دا غیر تپوسکا ان کی یو شہرین بے قصو کا اسمان تو ویدو خان داو لگے لگے مادر اسمان لگے ہو یا کنار دا آدم نا فقال لہا فسوئے لاغی تا اس مکی تا راک راتک ہو گئی تا سے ایتیا راتک ہو گئی چی زد سے نغوارم آغشان راتک ہو گئی کہ دا راتک ہوئی پا خوشحالے ہو کر ہن یا پا زور نووے لدائی آتیا راتو آئین منگ راتا ہو گئی پا دسیال جمنتا بیداری کون کیوں فقدوا ہن نا پس پورے کلاغی سوا سماوات نوا سماوات فی یومینی پا دو رزو کی دو رزمانی غرونا او دا زیارت او دا جمعی پا رزمانی اسمانونا او دا جمعی پا آخر کی آدم علیہ السلام پیدا کر و اوها فقد واهن برابر ایک امرہ کار داغے خیستہ کرم گا اسمان نزدی بے مسادہ پڑی ہو مانی وحی فضان و حفظنا حفظن من ساتل پساتل صوب سرا دان دادا زورور ذات چی پوئی دن کے رہے تخویب دنوی تجر داخل کے عراج کے پسو تاوی ہوا انظر تو کن زیرو متا ایرو متا سے لرا سایا قتن دا غچہ دینا پشاند چگی دا آدین دا سمودینو کل چراغلو گا پیغمبران من دین ایدی مخیدین روس دینا دے پیغمبران ہو تیویلو عبادت میں کبھی اللہ سوا اللہ نو نوی ردائی کچرے خوخوے درب زمان خانخان راجے گلے گے پریشتے بشپہیننا بشک منگا بما پاغ سمان جو ارسل تم بھی کہ تاسو پر راجے گلے شوی ہوئی پوشل کافر من کریو پس ارچہ آدینو تکبری ہو کبھی حضمہ کی بغیر الحق ناروا اوی ویلا من اشد مننا چوک دے سخت زمان بطاقت کی ادخال اللہی اے نہیں نہیں دے بے شک اللہ کا ذات دے اے نگوری داخل کی بے شک اللہ کا ذات دے چی پیدا کری دے ہوا شد منہم دگا اللہ سخت دے بطاقت کی وکان بے آیتنا یجہدون او زبوس منگ دا آیاتن نے انکار کون کی فارسلنا پس منگ راولے کے پدیمان ریحان سر سرن بات تیز سر سر دیر یخ سر سر اگا بات چی انتہائی آوازو نہ کئی پس راولے کے منگ پر دیمانے بات تیز فی ایام النحسات فغورد اس پیرو کی فغورد اس پیرو فغورد فر لپسیو کی فر لپسیو رزے وی لیکن دا بات مسلسل چلے دا پوشو لکھا برمانی وش پی اواتو رز مسلسل دا بات چلے دا دا شروع دا رز نا شروع دا بل شروع دا رز پوری نو وہ رز شلے وش پی شلے اتو رز شلے وش پی اواتو رز مسلسل دا بات شروع سورت حاقر آوارا ہوئی سورت حاقر کی ذکر کئی دگا باپ چپ دے خلق مائے راغلے ہو آیات نمبر شپگم وَأَمَّا عَادٌ أَرْجَادَنُ فَأَهْلِكُوا دے ہلاک شیو بیرین سرسرین فبات تیز آتی سرکش سخر آلیم تابی کڑے پدائی باندی سبا لیالین وش پی و سمانی تایام واتو رجی حسومن پر لپسی یا حسومن پر اسی حال کی چی داگی ورکو دے لرا حسومن پوشو لکھا برمانی تحسیم اوم حسومن حسومن چی بیخکندی کولا دے بیخکندی فترال قوم فی اثرا فبین قوم پر دیکی پڑمخ پراتو سنگ پریوتل انہم آجاز و نخل خاویا گویدہ تنید کجوری دیچی غرزی دلی فحال ترا لهم ان باقیا یا تینی لاغین سوک باقی او نفس باقی تینی دلتا ہوئی پس منگ راولے گا پا دیمانے بات تیزا فا ایام انہ ساتن پا غورز و سپیرو کی یا پا غورزو کی چاگا پر لپسے وے پر لپسے یا غورزی چا سخت و ایخنی داغے سخت و ایخنی داغے چا غصہ کوئے تا عذاب در سوائی پا جن نیج دیکھے او خامخا عذاب دا آخرت اخزا دیر سوائی کون کے دے وہم لائن سورون دے سب انداد انکے سمو دیاں ہر جسا مودیان پا دیانا مونگتا ہدایتو کو ہدایت مند اراد الطریق ماو تا خودنا لارے وکل فست حب العامان پس غلق کرن اندوالے پا ہدایتا پس ولیو دے در سائے قتل عذاب الہون اگر چگے دا عذاب در سائی اگر چگے دا عذاب آسی چگے الہونی چر سواکو ان کی وا الہونی مانا مہین عذاب المہین عذاب رسواکو ان کے یا العذاب عذاب الہون الذلہون چ خاوند اس پکوالی پس سبب دا وچ دیکم کسب کو اخلاص میں کا خل چ ایمان رولو کانو تقون او دے یریدون کی اللہ نا تخفیف اخروی پہا اور چ راجو مشی دشمنان دا اللہ ال النار اور تو ہم یوزعون او دے برا گن چھ پدی اور کی تر دے پوری زما جاوا کل چ راش دے اور تا گواہی بو کی پدی مانی سمعهم وغنا دے وگنا پہ گواہی ہو کی جب ماما نے حرام ناروا کارونا ورید لی دی وابسوار و مستر کی جب ماما نے ناروا تکت لی دی و جلودو ہم عام چرمنی یا دا جلود نمرات دے فروج عورت غلیظہ او عورت غلیظہ دے پہ گواہی ہو کی پہ سبب داغی چھ دے کم عمل کاؤ نو چہر کلا عورت غلیظہ پہ گواہی ہو کی نو وقال دی بولی جلو دے خپل سرمنو یا عورت غلیظہ تا ولی تاسو گواہی اکڑا پا منگمانی نو دی بہوائی انتو قن اللہ اللذی انتو قا کل شیخ خبر اس من نویس تے آغا اللہ چہ طاقت دا خبر ورکڑے ہر شیطا زمنگا وس دس نو چہ من خبر نکولے او دغا اللہ تاسو پیدا کرے اول کردے خاص اللہ ترجعون تاسو واپس کے دلے شئی وما کنتم تستطیرون او نوی تاسی تاسو پردک اولا ستاسو سر ذہن کے دار اقلنا او نوی تاسی تاسو پردک اولا چی گواہی بوکی پتا سمانے غوگون استاسی او نسترگی استاسی او چرمن استاسی ستاسو داخلو تو نور خلقنا من پردک اولا چی گناہ بمکولا خود خپل بدن نو پردنک اولا مسلم کی دا ابن مسعود پروے سرازی یوزر بیت اللہ سر یودری کسان ناستو دو قریشینو یو سقفیو یا دو سقفینو یو قریشیو دا زرون پوی کم وا دا خیط و غوخی دیر زیت وا واز دا پی دیر وا یو تنوی را ستاز چخیر لیچ اللہ زمان خبری آوری دی دوی متوی را که چی دا بزور خبری کو آوری او که روی کو نیوری درے متوائی کہ بزور خبر آوری دا روم آوری خواہ دا آیات کریمہ اللہ راولے گا عبداللہ ابن عبدالعالی شامی وی العمر ینقص والذنوب تزید وتقال عسرات الفتا فیعود عمر کمی گی و گناہون زیتی گی او دا سڑی یو زلی غرزیدل چی دا دی اقالہ دا مابکیدوش بیوا پس کی گی هل يستطيع جهود ذنب واحد رجل جواره عليه شهود ايا طاقت لري انکار د گناه د یو کس دا طاقت د یو سړی شته چې اندامونه په دمانه گواہی کوي چې سړی مخ خپل اندامونه گواہی کوي نه طاقت به چای المرء يسأل عن سنه فيشتهي تقليلها وعن الممات يهيد د سڑی نہ چپوسوشی عمر دے چمر دے وہ ازما خود کی عمر کی دلتے وہ سڑے رے تو دکان کو نوران شو نو پولیس رال سے نکلے تھے کول مار دن محمد مجھے رکھوا تو وہ لڑ پانا اتنی سڑے رکلو نو سڑے رے سے جس پنگی رے سڑے رے وہ کاکا عمر بھائی چمر پولیس ہوتا وہی وہ ازما خو یو پنزل نسکال عمر بھائی نماؤ تیر نکا کا تیر وطلے لگ زیت لاڑے ستا عمر وہ اس لسکال ہی لئی پوشو لکھا برمانے وہ کی دیش لسکال ہی وہ اس پولس لگے رہے گا لسکال لگی خود دیش شکل تیر نگور جدا شکل خوید پنزو سکال ناوخ تیر رہے پوشو لے یعنی سالی نا چیتا پوشو کہ جو عمر لے چمر رہے کہ دش پیتو کالوی یا نزما خوبی یو چولیخ کالی یلی شوینو لگ وقت میں شوی سرزد در دون وقت نیم در دون وقت نیم خود دوڑی گانی تول اخلاس اکلی در دون وقت نیم بچی دی شوی دی در دون وقت نیم گیره دی سپینا شوی دا در دون وقت نیم سره غاکون تول وطلی دی نو عمر خوی دیر کم دی المرء یو سلوان سنیهی پیشتهی سیدنا جی تپوس کی دا کلون بارک نخو خی تقلیل ها چزما کلون کم دی وعن الممات یهیدو دا مرد نتیخت کی وما کنتم تستطیرون او نوی تاسی چی تاسو گمان کو چی گواہی باو کی بتاسی وگون استاسی و نسترگ استاسی و سرمن استاسی ولیکن زننتم لیکن تاسو گمان کو ان اللہ بشک اللہ لا یعلمون پوئی کسیر من ما تعملون پر دیر و آغاز تاسو کم عمل کوئی نستاسو خیل دا چی اللہ پی نپوئی گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دایات و ذالکم ظنکم اللذی ظننتم اوشو لخبر امانی دا دی آیات پر بارک کیولا دا یو قوم دے چامی اشوال پر گناہونو کے توبنو باسی ایز من با بخن کیگی وی دا دنیا نم فالیس لار حسن بصری ویلیو کل چی یو سڑی گمان خیستا که پا اللہ باندی خو عمل غلطو او کذاب اندہ سڑی دروغ جن دے علاوہ گمان خیستای چا عمل درستی وزالکم دا چلے گمان ستاسی اگا گمان دے چھو گمانم کو پک پر رب مانے ارداکم حالا کے کرائی پس اگر زیدی تاسی تاوانے انہا فئیس بیرو کہ صبر کئی فنارو مسواللہم اور زیدہ دے کہ صبر کئی ہم اور زیدہ وئیس تاتی وک چلے طلب دو واپس والی کئی زان ملامت کئی طلب دو واپس والی کئی فما ہم پس نئی دے من المعتبین دو واپس کلیش ہونا دے داخل چو واپس بشین نئی دے واپس کلے شونا او نئی دے دا ملامت قبول شونا چو ملامت قبول شی تر دے مقام پوری اولنے بابو باب ختم شو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورة حامیم سجدہ کی لطلور صبحو جوابونو سورت پہ اعتبار دا حاصل درے بابوں تا تقسیم ہو تیر سبق کے یو باب بیان شوے دے دویم باب دچلی رشتم آیات نا دری چولیخ آیات پورے دے باب کی دا دویم شبہ جواب دے جو منگستا خبرہ نشو من لے زکان قریب چه بیگای را منی کٹا رولی وی و زید دوی مصیبت سا مخامخ کرده وی ده دیشو بھی جواب کئی چه نیکان خلق اولیائی کرام پچا منی کٹون ناڑی دا شیطان و استاد گمراہ کولو کوشش کاؤ ده زجر و تخویف اور کئی معرضین قرآن لا بشارت اور کئی پہ استقامت مانے اور طریقہ تبلیغ دلائل عقلیہ اور زجر اور کئی منکرین کتاب لرا اور صداقت قرآن کریم د شبہ جواب کئی وقیدنا لہم قرآن د قرآن مراد حق مرگری دی جہاں شیطانان دیو پسڑی مان مسلط کی گی اور زڑے گمراہ کئی وقیزنا من مقرر کری دی دید پارا قرآن مرگری ندا مرگری دسی کار کئی فزینو لهم پس خیست کڑے دیتو دیتا ما بین ایدیہم آغا سوچ پا مخد دی کی دی فزینو پس خیستکری دی تحاغتو چی پا مخد دی کی دی اغا معاسی موجودا دا امور دنویونا او اتباع و شہوات ما بین ایدیهم دغ دی پس خیستکری دی قرناو دی تحاغتو چی پا مخد دی کی دی یعنی معاسی موجودا چه ده امور دنویونا کم معاسیوی آغا معاسیو تا خیستکڑی دی او اتباع ده شهوات دای اولا خیستکڑی دی وما خلفهم او حاوچیو تا خیستکڑی دی چه روست دی ندی چه آغا معاسی را روان دی راتلون که معاسی چه ده قیامت نا انکار او دا قیامت دا پارا تیارے نکول او دا خبر کول چھ باس نشت دے حساب نشت دے جنت نشت دے ور نشت دے دا معاسی آتیے او تخیست کری دی او ثابت دے پا دی خلقو مانے وینا دا وینا نمراد دے حجت ثابت دے پا دی خلقو مانے حجت دا عذابا یا دا قول مراد دے عذاب ثابت دے پا دے خلق من عذاب فی اممن فی اممن فی پا مانا معاصر ما اممن یا فی جملت اممن چداو پا طولگی دا اگر ڈلی کی وی پا مرگر توب دا اگر ڈلی کی وی قد خلق چا تیرشوی دا اگر ڈلی من قبلهم مخیر دینا دا ڈلی چان دی من الجن والانس دا پیران دا انسانانونا انہم کانو خاسرین بے شک او دی تاوانینا عذاب دے زکا ثابت شا نو چکل دی شبہی تردید تو کے او تو چڑانے کان خلق نو بلکہ شیطانان دا غلی و استا گمراہ کولے کول نو دغا مشرکین دغا مخالفین پا زد کرالو یوزل چغا کلا وای ها خلق چکو پر اکڑا دے غوگ مگدے دے قرآن تا دے قرآن تا غوگ مگدے ابن کثیر وی دا حالت چلا تسمو لحاظ القرآن دا پا مزدی زمانہ کی موجود دے دا خود ابن کثیر دورو زمن دے دور کے خدا حالتوں ڈیر زید دی وہ ڈرامہ بواورو چنوری خبریں اتری بواورو گپ شپ بواورو قرآن تک وقت مگ دئی از شور بکو وا یا خل چکو پرے کڑے وگ مگ دئی دے قرآن تا ولغو فی شور کوئی پدے کے چکل قرآن بیانے دے تاسخ پل گپ ہو لئی تاسخ پل خبریں کوئی والغو دیتا وی چه گڑوڑوال راولی پا شبہات مانی دخل کو سنو کو شبہات غرزا وی والغو دیتا وی چه قرآن بیانی دنو تاسو لاستقا وی والغو دیتا وی چه خبر دیرے کئی نو دا قرآن آواز بدا سر آو رینا دا کارون اولی وکی چه قرآن تا غوگ مگ دے و شور کوئی خامغا جتا سے زورا ورشئی مستقیم پس خامخا او بچکوها خلکو تا چکو پر اکڑل عذاب سخا او خامخا جذابو لورکو ناکار را وچن جدئی کم عمل کاو دیش کم عمل کاو ناکار سزا بوچے کی با جزادا دا دشمنانو دا اللہ ورا دا دید پارا پا دے اور کے دارو خل دے کور دا مشوالی دے دا خلق چی دا قرآن مخالفت کرے دا با مش پا اور کی وی جزاو لور کولے جزا پا سبب دا غمانے چی وزمو پایا تنو مانے انکار کون کی دنیا کے دا قرآن مخالفت کرے دا قیمت کی دا یو بل دشمنی کئی وقال الذين كفروا بها خلج كفر كذا از من غربا ارن الذين وخو من تا ادو كسان اد الله نا چ منگه گمراه کړيو چدا منگه گمراه کړيو دا خلق چو گو من الجن والانس د پیرانو د انسانانو نا من الجن والانس چدا خلق پیرانو د انسانانو نو سو پیرانو چه کوشش کوز مند گمراه کولو قرآن تی نپری خودلو او سی انسانانو چاگی من گمراه کولو قرآن تی نپری خودلو دا خلق اللہ من توخه ولی نجال هما چه وگرزو دی دوان لرا تحت اقدامی نالان دی دا قدمونو نا اللہ من توخه چه دا خپو غوبل پیوکو لیکونا چشرا دوانا خلق من الاسفلین دلان دی خلقونا گورا یو طرف دا مخالفین دا قرآن کریم دی چدا غیس مرگرتو دا شیطانانو دے بل ترتا و نیکان خلق دی چدا آئین دا توحید و دا سنت دی نو دا آئین و دا توحید و دا سنت حالت بیانی ترغیب اور کئی استقامت تا اور بشارت ور کئی داخل کو لر دغ دائن دا توحید دا سنت لرا ان اللذین بشک آخل کا چا دی عقید ساتی چا رب زمانگ اللہ دے سم مستقامو بے پا دیما نکلک شو استقامت یہ کو پا دغ توحید مانی دا سنو چا دا توحید نبیر تا شرک ترب تواوڑی دا دیو جناب بکر رضی اللہ عنہ چ لم یرجعو الی عبادت الاوثان بیرتا عبادت بتانو توان اوڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ استقامت دیتا وئی کہ چلونا دلوم بڑے گندہ کے نکی خواہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ چھ فرائض و طاعت ادا کئی. استقامت یہ بہترین چیز دے چ اللہ نے چا نصیب کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ صحابی تو تپوس کئی سوفیان ابن عبداللہ ثقفی وہ مات پہ اسلام کی دس خبر ہو کچرا رست چانا بے تپوس نکوم ویویل ویرا تویل چکل آمنت باللہ ثم استقما. ایمان راوڑا توحید قبول کا بے پدے مان کلکشا ندا خلجی کنہا خلچی ویویل واقع دے وہ ساتل چرب زمنگ اللہ دے بے پدے مان کلکشو. دیکھل کو حالت را خوشی کی بدے مانے ملائک دا ملائک پدری زین کی راضی چکل دے سڑی رو حوزین دغ وقت کے دویم قبر کے او درم پھوپور تک دلو کے دا قبر نا دا ملائک تو اللہ تخافو میرے گئی دا مرگنا اور اس دا مرگنا میرے گئی تو مرد مائے راضی دے دینم مہرے گئی نہ مرد نہ روس تھا چکم احوال را روان دے دینم مہرے گئی. ولا تحزنو مغم جن کے گئی ستاس نہ روس تھا پہ دنیا کے سمال پاتے شو چاولاد پاتے شو یا تاوس تھا کم تکالیف پہ دنیا کے رسید لی پاگے مغم جن کے گئی او زیر قبول کئی بجانت ہاغ باندھی جستا سا لو اس کے دلے شام دا ملائک توائی منگستاس دوستانی اوپ جن نجدی کے او پاخرت کے اوستاس پارا پدغ جنت کی حاغت سری چگواڑی استاسو نفسنا ستاسو نفسنا چکم شیغواڑی اغوت تیاری گے استاسو دپار اپنے جنت کی حاغت سے جتاسو مطالبہ کوئی تدعون مطالبہ کوئی نزولا من غفور الرحیم نزولا دا مفعول مطلق دا فعل محذوفہ دے نزلناہم نزولا منگ بمیل مستوبر کو دے لرمیل مستوبہ یا نزلو نزلن ملمستوب بلا ورکلش ملمستوب دا طرف دا غزاتنا چه بخون کے مہربان دے یا نزلن پا ترکیب کی حال دے پا حال کون دے کچھ دے و ملمانی کو ملمانا پا دے چاہی دا آغزات چه غفور الرحیم دے ومن احسنو قولا ممن دعا الاللہ دیتا تفصیل دے استقامت وی خواہ ثم استقام و استقامت سنگ رہے نو تفصیل دا چھو ومن احسن قولا او بیان کئی دے طریقت العمل چھے دے سڑے عمل سنگ رہے حسن بصری وی آیات عام دے ہر دائی اسلام تا ہر دائی چھے اسلام تا دعوت ور کئی کاغا پا شکل دیو معلم او دا استاز باندیوی پا شکل دیو مبلغ باندیوی تبلیغ کئی او کدا پا شکل دیو مجاہد مانیوی دا مؤذن مانیوی اذان کئی نو اللہ وی چوک دے خیستا پا وینا کی دا ہاں چانا دا الاللہ چا دعوت چلائی بطرف دا اللہ باندیم خیستہ انسان آگا چوک دے چھ اللہ پہ طرف دعوت ورکئی گورا کل کل سڑے دعوت ورکئی بل تا امر دنے کئی خپل عملی ٹک نئی وعمل صالحاً وعمل کئی نیک عمل ما کان بی طریق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اننی من المسلمین اوائی دا سڑے چی قنن زیم دا مسلمانانونا دا سڑے بدا وینا کہ جس دا مسلمانان نے مخا گور رب العزت دا وئی خیستہ چوک دے آغا سڑے خیستہ دے چھ دعوت ور کئی بطرف دا اللہ یو عمل کئی نیک دعا او دا سڑے وئی ز مسلمان ما دسی ندیوے لی چھ دا سڑے وئی چھ ز بپلان کی تنظیم کے بپلان کی تنظیم کے بپلان کی تنظیم کے دسی ندیوے لی بلکہ دسی وئی چھ ز مسلمانان نیما دا عام مسلمانان نے یو مسلمان ما او دعوت بطرف دا اللہ ما نورکی و نیک عمل کئی بس بہترین شخصیت دغا دے چی پا مسلمانان کی دا عام مسلمانان نظام شبانی شماری عمل پا طریقہ دا پیغام بری و دائی الاللہی گورا ہر کل چی دعوت تا ورکے دا دعوت پا کمی طریقے سور کہ ولا تستوی الحسنتو ولا السیئہ نہ برابر نیکیو نہ بدی نیکیو بدی دوانا برابر ندی دا نیکی نہ مراد دے توحید او دا سیئے نہ مراد دے شرک توحید او شرک برابر ندی توحید سڑے جنت تبوزی شرک دوزخ تبوزی دا حسنی نہ مراد دے خیستہ جواب یو سڑی نہ مسلے تو پوسو کہ تاول قلار خیستہ جواب اور کہو دا جواب او بد الفاظ مانے جواب برابر نہ دے یو سڑی نہ تو پوسو کہ تاو تردی بدی ویلے حسنی نہ مراد دے نرمی یو سڑے نرمی ہو کہ او بل سڑے سختی کئی نرمی کی جکم اثر دے گا پس سختی کے نشتا ند برابر نیکیو بدی ادفع دفع کا کفر لرا دفع کا شرک لرا دفع کا سوال دسائلہ باللتی پدسی طریقہ مانی آسن چغڑی رخستویم عبداللہ ابن عباس وی چھ غصہ شلی نو صبر کوا او کو چا سا جہالت کو نو پاغی مانی بردباری کوا صبر کوا او کو چا سا بدی کوا لنو مافی کوا ماف کوئے دفع او کا پا دا اس طریقے سا چا خیستوی پا دی کارون کی فیدت صدا یو سڑی نرم جواب ورکا یو سڑی پا خیستہ طریقے سرا اگر کفر و شرک و بیدینی دفع کرا دیکھیں فیدہ سرا فیدہ کی دادا فیض اللذی پس ناچا پا ہاں سڑے چپ ما بینستاو پا ما بین داغی کی دشمنی وی یو سڑی ستا سا دشمنی دا تا پا ہر جگہ بخل کی بد بد آڑائی دے سڑی دتا نرمی خبر اکڑا صحیح جواب دے ورکا کانہو ولی حمیما گوئے دا سڑے بدوشی مہربان ابو سفیان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دشمن سمودہ تیرے دلا دغا ابو سفیان چ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت ولیدا شکانہ ولی حمیما ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز